إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالنا سلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Nausia nafsi yangu katika mlango wa kwanza. Kadhalika nakukusia nyinyi juu ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wamefuzu na wamefaulu katika waja wa Allah. Wale ambao watakaokuwa ni wacha Mungu. Na hasatan tukiwa katika ukingo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah atujaalie tutoke katika mwezi huu wa Ramadhani hali ya kuwa tumekamilisha lengo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliweka katika nguzo ya nne miongoni mwa nguzo za Uislamu na lengo aliloliweka ni tutoke mfano watoto wadogo waliozaliwa katika matumbo ya mama zao hali ya kuwa hawana khubari katika miili zao iwe ndo lengo aliloliweka Allah Subhanahu wa Ta'ala katika funga aliposema la'allakum tattaqun tutoke hali ya kuwa ni wacha Mungu na naam kila utakayemgeuzia shingo yako Pamoja kuwa Allah ndo anayejua siri zilizoko katika vifua vyetu lakini dhahir ya macho yetu yanakudhirikia kuwa fulani masha Allah iwe hilo ndo lengo lakini ma'a al-asaf ash-shadid baada ya Ramadhani itakuwa ni vituko Na Allah atusalimishe katika hao wenye vituko baada ya Ramadhan. Ayuha nnas. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndani ya mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Allah ametuwekea ibada nyingine ambayo tuna haki ya kuitekeleza. Kila mwenye kuweza kuitekeleza wa illa yule ambaye amekuwa na dharura ya kutoitekeleza, kwake itakuwa si makosa kutoitekeleza. Lakini yule ambaye ana uwezo wa kuitekeleza na asitekeleze katika sababu ambazo si za kisheria, ajue ya kuwa huyo atakuwa anabeba madhambi kwa kutotekeleza amri miongoni mwa amri za Allah na amri miongoni mwa amri za Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ala wa hiya zakatul fitr. Wengi katika Waislamu anachukulia kufunga khalas, bali wengi tusijue umuhimu wa hii zakatul fitr, bali wengi tukawa tunajitolea zakatul fitr katika hali ambayo isiyo ya sawa, bali baadhi yetu wakawa si wenye kuzitoa zakatul fitri na hali ya kuwa tunaweza kulitekeleza hili. Bal kukapitika ujanja kadhalika kwa baadhi ya watu na baadhi ya mashirika na baadhi ya vikundi, vikawa vinasababisha ama watu hao wanasababisha baadhi ya Waislamu wasitekeleze hii ibada kama alivyoiamrisha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Awalan, ibada hii ya zakatul fitr shuriat fi Shaaban sana thania min alhijra. Nukta ambazo Muislamu atakikana azifahamu kama Muislamu, ibada hii ya zaka ya fitri baada ya Muislamu kutoka katika Ramadhan imefaradhishwa katika mwezi wa Shaaban, mwaka wa pili baada ya Mtume kufanya hijra kutoka Makka kwenda Madina. Ndio ibada hii kafaradhishwa kwa umma wa Kiislamu. Hukumu yake ni wajibatun ala kulli fardin min almuslimin saghiran kana au kabira dhakaran au untha hurran au abda. Ni wajib kwa kila muislamu kutekeleza ibada hii, كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله وطيب ثراه مستدلا عن قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمر، صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من زبيب. الإمام الشوكاني أكتوى استدلال يهي حديث يكوى كتوى زكة نواجب وقوله يا رسول الله أو كوى أمر يا رسول الله وكوى أمتومه أليمرش أمة وكسلام alifaradhisha kwa umma wa Kiislamu watoe zakka. Asema hii ni dalil ala anna az-zakata al-fitr min al-fara'id, ya kuwa zakatu al-fitr ni katika mambo ambayo ni ya wajibu kwa Muislamu kufanya. Muislamu asifunge baada ya kumaliza kufunga akasema khalas asitekeleza hii ibada. Hii ni ibada ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu. Hikma aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ibada ni kuweza kuzitahirisha na kuzisafisha saumu zetu kutokana na lahu, maneno ya upuzi, michezo ya upuzi, na maneno ambayo tulikuwa tunayatumia katika Ramadhani ambayo yalikuwa si ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika na kuweza kuitumia kwa ajili ya wale ambao ni fukara. Hii ndo hikma iliyokuwepo iliyowekwa katika zakatu al-fitr, kutahirisha saumu zetu. Uongo tuliozungumza katika Ramadhani, matusi tuliyotoa katika Ramadhani, baadhi ya vitu vya watu tulivyochukua katika Ramadhani, kututoa katika makera tuliyokuwa tunacheza, kutusafisha katika hayo na mengineyo. Kisha hikma ya pili ni kuweza kuwafurahisha wale ambao ni mafukara na maskini, ambao hawajiwezi ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Hii ndio hikma aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ibada hii ni wajibu kwa kila Muislamu, na hii ni hikma aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala, je, ni wakina nani ambao Allah subhanahu wa ta'ala kwa mafundisho ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amewaweka waweze kutolewa zakatul fitr? Kwa hadithi ambayo nimeitanguliza fi sahihaini min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitr sa'an min tam au sa'an min sha'ir أو صاعا من أقط على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. هوات سمبوليسيتا هوات سمبوليسيتا ndo sharia imewekwa waweze kutolewa zakatul fitr. Na shart katika hawa sita, mkubwa wao na mdogo wao, mume katika hao, mke katika hao, awe huru au awe ni mtumwa, sharti awe ni Muislamu. Usije ukawa ni mwenye kujitolea katika wale unaowatolea ikawa yuko mmoja si Muislamu kasema na haki ya kumtolea. Katika hawa mkubwa mdogo, mwanamume au mwanamke, aliye huru ama mtumwa, sharti awe ni Muislamu kwa hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni vipi ambavyo vinafaa kutolewa baada ya kuwajua wale ambao wanatakikana kutolewa? Sallallahu alayhi wa sallam kwa hadithi hiyo akasema itolewe sa'an min tam, takuwa ni pishi ambalo ni la tende, illa akhta, kwa kipimo cha sasa, kwa chakula cha sasa tunachotumia, utakutikana ni mchele, takriban itakuwa ni kilo mbili na nusu au kilo mbili kasoro kilo mbili na nusu kasorobo. Ikiwa kuna khata, sheikh atanikosoa baada ya swala. Walipokosea baadhi ya umma wa Kiislamu katika utoaji wa vyakula, kukawa leo kunapita baadhi ya watu, baadhi ya mashirika wanakusanya pesa kwa watu kwa lengo la kwenda kuwatolea watu zakatul fitri. Hili kadhalika ni suala ambalo haliko katika Uislamu, bali wamelikemea wengi katika maulama, miongoni mwao Sheikh al-Fauzani hafidhahullah. Ayuhannas, katika haya tunakayoyatoa Muislamu hataruhusiwa kutoa pesa. Na hili ndo ambalo limekoselewa na wengi ama limekoseka na wengi katika Waislamu. Mtu anapiga hisabu ya kilo zake kwa watu wake, kisha anatoa pesa kwa watu fulani ama kwa watu ambao wanastahili kupewa. Hii ni khilafu ya sunna aliyofundisha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Fikra tulizonazo ni fikra ambazo tunatanguliza akili kwa dalili. Tunatanguliza akili zetu kwa dalili. Hadithi ziko wazi, lakini wanakuja baadhi ya watu, na usishangae wakatoka hata baadhi ya mashehe, kwa sababu ya kutaka kujaza matumbo yao na kulipigia debe sana la pesa. Ukasikia kwenye maredio, ukasikia kwenye misikiti kwamba leteni pesa, hakuna wasiwasi. Hili la kutoa pesa maulama wamelikataa, ni kukhalifu mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lililo aula na lililo bora na la kumfuata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni kutoa nafaka kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa wakati huo, imatende ama zabib ama wakati huo kama ilivyokuja kwa riwaya hadithi nyingine ya kutoa maziwa ambayo ni makavu. Lakini lengo na madhumuni kuwa ni kutolewa nafaka, wakatumia kiasi ama kukatumika fikra ya kuwa huyu ambaye wampa zaka yako ya mchele au zaka yako kadha katika nafaka, pengine ameletewa na watu watano ama watu kumi, hana kitoweo, hana mafuta, hana kuni, hana kadha, kwa hiyo mimi naona nami nikimpa pesa itakuwa ni ahsan. Allahu tabaraka wa taala, aya ni nyingi, ni nyingi katika Qur'ani ambazo ametuhimiza kumfuata Rasulullah, bali na aya ni nyingi ambazo Allah anatuonya kumkhalifu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Kwa hiyo ahsan na aula na kupatia katika hili ni muislamu kutoa nafaka. Wa illa ukitoa nafaka na ukaona kufanya ziada ya kwa hii itakuwa itamsaidia kwa mafuta, itamsaidia kwa kadha, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, lakini kwanza ushatekeleza lile ambalo ni la sawa kutoka kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ayuha nas, hii ni upande kwa vile ambavyo zitatikana vitolewe. Muislamu atakikana aitekeleze ibada hii kabla ya Eid, imma kwa siku tatu, na huu ni wakati ambao ni jaiz, na kadhalika kuna wakati ambao ni aula na afdal kuifanya ibada kama hii. Ni jaiz siku ya 28, ni jaiz siku ya 29, na siku ya 30, na usiku wa kuamkia siku ya Eid, ni jaiz kuitekeleza ibada kama hii. Lakini aula na afdal ni kuitekeleza ibada hii kabla ya mtu kutoka kwenda msikitini kusali. Kwa hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qal amara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi zakat al-fitr an tu'ad qabla khuruj an-nas ila as-salah. Asema ya kuwa sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiwaamrisha masahaba watekeleza ibada hii kabla hawajatoka kwenda msikitini kuswali, kabla ya umma kutoka kwenda msikitini kuswali, sallallahu alayhi wa sallam akiwaamrisha watekeleze ibada kama hii. Ndio kwa hadithi ambayo amepokea sahabiyu aljalil Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa ghayruhum. Asema sallallahu alayhi wa sallam, man addaha qabla as-salah fahiya az-zakah al-maqbula, mwenye kuitekeleza ibada hii kabla ya kutoka kwake kwenda kuswali, hiyo ndo ibada ambayo anaikusudia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na itakuwa ni zaka ambayo ni yenye kukubalika. Kwa wale ambao ujicheleweshe katika hali ambayo si ya dharura, uitekeleza ibada hii baada ya kutoka kuswali. Sallallahu alayhi wa sallam asema, man addaha ba'da as-salah, atakayeitoa baada ya kutoka kuswali, itakuwa hii si zaka tena. Fahiya as-sadaqa min as-sadaqat, hii inahesabiwa ni sadaqa, haitohesabiwa katika mizani ya kuwa umetekeleza ibada ya zakka kama alivyoamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Naam, kadhalika katika aqwali za ulama katika utoaji wa zakatul fitri, ikiwa kutapatikana katika wale ambao wanataka kuwatolea zakatul fitri, una nduguyo ambayo anastahiki kupewa, imma awe ni ammati yako au ni khali yako au ni akhi yako au ni ammi yako, ni aula zaidi kuitanguliza kwa mtu ambaye ni wa karibu yako, kwa kuwa utapata fadhila mara mbili. Fadhila ya kwanza kwa kutekeleza hiyo ibada ya zakka, na fadhila ya pili utaipata katika kukusanya kizazi. Hii ni miongoni mwa aqwali za maulama. Kadhalik, kuna makosa mengine ambayo huwa tunayafanya. Kuna katika watoaji aweza kuwa na wafanyakazi katika nyumba yake, pengine ikawa ni taklif katika kutoa juu ya watu wake, bali akawa anajikalifisha hata kwa yule ambaye ni mfanyakazi wake. Kwa yule ambaye ni mfanyakazi katika nyumba yako, ni haki yake yeye kujitolea, maadamu wewe wamlipa mshahara wa mwezi. Wa illa ukimtolea katika njia ya kutabarra, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, lakini itakuwa si taklifu juu yako illa ukiwa umetoa katika njia ambayo waikusudia ni sadaka, Allah atakulipa katika njia hiyo, lakini kwako haingii katika wale ambao wanafaa kutolewa zakatul fitri. Kadhalika katika maneno ya maulama, ni mwanamke ambaye ni mjamzito, je, ile mimba nayo yafaa kutolewa ama haifai? Ulama miongoni mwao Sheikh Ibn Baz rahimahullah asema, yule mtoto aliyoko katika tumbo la mkeo utakuwa unamtolea katika njia kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala si katika njia ambayo ni ya wajibu kumtolea, ni katika njia istihbab. Kwa hiyo ikiwa katika wale ulionao katika nyumba ni watu kumi, na kipimo chako kikaendana kwa watu kumi, na mkeo ana mimba, itabidi uwatolee wale ambao wako hai, yule itakuwa si wajibu kwako kutoa, kwani kutoa kwako juu yake ni suala ambalo ni zuri wala si wajibu kwako kama ilivyo wajibu kwa wengine. Ayuha nasu ibadallahi, akhiran yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wal hadith fi sahih muslim min hadith abi ayyub للأنصار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. أسمى صلى الله عليه وسلم يوت أنبات كيف نغمويس ورمضان كيش بعد رمضان أكاون من يكفتليزة سكو ست بعد رمضان هو atapata malipo yake kama aliyefunga mwaka mzima. Ayuhan nas, ibada kadhalika yafunga baada ya Ramadhani haikuisha, bali tuna siku sita katika mwezi wa Shawwal. Faman shaa atazifunga kwa kuzifatiliza, na hilo ni aula zaidi. Waman shaa aweza kuzifunga munfarida siku akapumzika siku mbili ama siku tatu, na lilo bora zaidi ni kuzifatiliza. Na atakayefunga kwa kufunga moja moja, alimradi usimuishie mwezi wa Shawwal hali ya kuwa hajazikamilisha. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala atakabalie saumu zetu na ibada zetu, na Allah subhanahu wa ta'ala twamuomba awasamehe na kuwarehemu maiti wetu, na atusamehe madhambi yetu yale tuliyofanya kwa kujua na kutojua, bali Allah subhanahu wa ta'ala avilee vizazi vyetu katika mawqif na manhaj sahih aliyoifundisha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اللهم أرنا الحق حق رزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابه. اللهم أرنا السنة سنة رزقنا اتباعه، وأرنا البدع بدع رزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.